دوا چھیڑ کے گل کو نو بہار پون ہمیں رد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے درمیان ذی الحجہ کا پیارا مبارک محترم مہینہ جاری و ساری ہے اور اس میں قربانی کرنے کے حوالے سے بھی ایک عظیم اسلامی عبادت کا تصور موجود ہے۔ قربانی کی فضیلتیں برکتیں الحمدللہ ہم سنتے ہیں اور دل میں خوشی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خشوع خضوع اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هذه الاضاحی، آقا یہ قربانی کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا، عرض گزار ہوئے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، آقا ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ قال، ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض گزار ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان، فصوفوا یا رسول اللہ، آقا اون کے بارے میں کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقے سے لوگ جانور پالتے ہیں، بعض تو پوری زندگی ہی گزر گئی کہ جانور پالا کرتے ہیں، جانور کی نسل بڑھاتے ہیں، دودھ حاصل کرتے ہیں اور اس طرح ان کی تجارت کا سلسلہ ہے۔ بعض اپنے گھر میں بطور تجارت کے نہیں بلکہ اپنے یہاں جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر ایسے ہی جانوروں کو پالتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو طرح طرح کے لوگ ہمارے سامنے آئیں گے، پوری زندگی جانوروں کے ساتھ ان کی گزر گئی، یعنی کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے تجارت کرنا، نفع کمانا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ضرورت پر جانور لے لیتے ہیں، کچھ عرصہ رکھ کر پھر آگے بڑھا دیتے ہیں یا اپنے وقت پر ان کو ذبح کر کے کام میں لے لیتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے، الحمدللہ مسلمانان عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم پر عید قربان پر جانور کو خرید کر ان کی خدمت کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو جس بھی طریقے سے جس کا جیسا تعلق جانور کو پالنے کے حوالے سے ہے، کچھ تعداد ہمیں ایسی ملتی ہے کہ چوپائے نہیں بلکہ پرندے پالتے ہیں، مثلا کبوتر ہو گئے یا مختلف قسم کے نسل کے طوطے پرندے خوبصورت، اس طرح ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پالتے ہیں اپنی چھت پر، اپنی گیلری میں، اپنے آنگن میں، اس طرح وہ پنجرا وغیرہ بنا کر جانوروں کو رکھتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان ہے، ہم الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور دن و رات کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں ہمیں کیا اس بارے میں فرمان عطا فرمائے گئے؟ سب سے پہلے میں آپ کو لوگوں کے برے اطوار، مختلف قسم کے ان کی صورتحال جو ہوا کرتی تھی، کچھ لوگ تو ایسے تھے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ جانور وغیرہ کو کھڑا کر کے ان پر تیر اندازیاں کیا کرتے تھے، تیر چلایا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے معاملات جو تھے ان کے بارے میں میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی چیز جس میں روح ہو اسے نشانہ بنائے اس پر لعنت ہو، تو وہ رب کی رحمت سے دور ہو۔ اور میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس میں روح ہے، یعنی زی روح یعنی جانور وغیرہ، اس کو نشانہ نہ بناؤ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ اس قسم کے لوگ تھے جیسا کہ ایک حدیث پاک میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ تشریف لائے، تو لوگوں کو ایسا بھی دیکھا کہ وہ زندہ جانور جو چل پھر رہے ہوتے تھے، زندہ جانور جیسے اونٹ ہے، ان کے کوہان سے گوشت پیس ٹکڑا کاٹ لیا کرتے تھے، اور بکرا بکری مینڈا دمبا وغیرہ اس قسم کے جو چھوٹے جانور ہوا کرتے تھے، ان کے سرین کے پاس سے ران کے اوپر کا گوشت کاٹ کر اتار لیا کرتے تھے۔ ایسوں کے بارے میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ما یقطع من البہیمہ وہی حیۃ، زندہ جانور کا جو گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے فہیا میتۃ، وہ گوشت مردار ہے۔ قبل ذبح جانور کا جو گوشت کاٹ لیا جائے وہ گوشت مردار ہے، لا تؤکل، کھایا نہ جائے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بقدر ضرورت زندہ اونٹ زندہ بکری کے اعضاء کاٹ کر کھا لیتے، جانور اسی طرح چیختا رہتا تھا، مہینوں تک اس کے اعضاء کاٹ کاٹ کر کھاتے رہتے، وہ زندہ تڑپتا رہتا۔ اور آگے فرماتے ہیں مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو قوم اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے، اس سے یہ کام کیا بعید، فرمایا اس کا کھانا حرام ہے۔ تو میٹھے پیار اسلامی بھائیوں، جامع ترمذی میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ زندہ جانور کو باندھ کر اس پر تیر وغیرہ چلاتے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجسمہ، ایسا جانور مجسمہ کھانے سے منع فرمایا۔ مجسمہ وہ جانور ہے جس کو باندھ کر تیر مارا جائے اور وہ مر جائے۔ تو اب آپ نے ان چند احادیث میں یہ سماعت فرمایا کہ اس طرح لوگوں کا جانوروں کے ساتھ سلوک تھا جس پر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور شرعی حکم بھی ارشاد فرمایا۔ ہمیں ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اس بارے میں آئیے ہم بتدریج سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو جانوروں کو لڑواتی ہے، مرغے لڑوانا یا کتے لڑوانا، اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سنن ابو داود میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تحریش بین البہائم، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانور لڑوانے سے منع فرمایا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی رحم فرمائے، آج مسلمانوں میں مرغ لڑانا، کتے لڑانا، اونٹ بیل لڑانے کا بہت شوق ہے، یہ حرام، سخت حرام ہے کہ اس میں بلا وجہ جانوروں کی ایذا رسانی ہے، اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ بعض جگہ مال کی شرط پر جانور لڑوائے جاتے ہیں، یہ جوا بھی ہے، حرام در حرام ہے۔ سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ شریف جلد 10 غیر مخرجہ صفحہ 71 پر لکھتے ہیں، لڑانا، جانوروں کا لڑانا مطلقا ناجائز و گناہ ہے کہ بے سبب ایذائے بے گناہ ہے۔ اور پھر یہی حدیث پاک سنن ابو داود شریف کی، اس کو ذکر فرمایا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت حصہ 16 میں فرماتے ہیں، جانوروں کو لڑانا، مثلا مرغ، بٹیر، تیتر، مینڈے، بھینسے وغیرہ، کہ ان جانوروں کو بعض لوگ لڑواتے ہیں، یہ حرام ہے، اور اس میں شرکت کرنا یا اس کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 195 پر مزید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بٹیر بازی، مرغ بازی اور اسی طرح ہر جانور کا لڑانا، جیسے لوگ مینڈے لڑاتے ہیں، لال لڑاتے ہیں، یہاں تک کہ حرام جانوروں مثلا ہاتھیوں، ریچھوں کا لڑانا بھی سب مطلقا حرام ہے کہ بلا وجہ بے زبانوں کو ایذا دینا ہے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تعداد ہمارے سامنے کچھ ایسی بھی ہے کہ جو جانوروں کو بار برداری کے لیے استعمال کرتی ہے، اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان چوپایوں کا مقصد بھی یوں بیان بھی فرمایا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے کہ جانوروں سے بار برداری کا کام لیا جائے، لیکن اس میں احتیاط کی جائے۔ اب یہ حدیث پاک کہ حضرت سہیل بن حنزلیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ پر ہوا، وہ اونٹ جس کی پیٹ پیٹ سے مل گئی، یعنی اس کا پیٹ پیٹ سے مل گیا، تو فرمایا ان بے زبان جانوروں میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری کرو فرکبوہا صالحا، ان پر سواری کرو جب وہ لائق سواری ہوں، اور فرمایا وترکوہا صالحا، اور انہیں چھوڑ دو جبکہ وہ اچھی حالت میں ہوں۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سخت بھوک پیاس کی وجہ سے پیٹ پیٹ سے لگ گیا تھا، اب چونکہ اونٹ جو تھا بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا تھا۔ فرماتے ہیں مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، علماء فرماتے ہیں کہ جو جانور سواری کے لائق ہو اس پر سوار ہو، بیمار اور کمزور چھوٹے بچے پر سواری نہ کرو، نہ بوجھ لادو۔ یہ ہے اسلامی عدل و انصاف، اور یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق پر رحمت۔ مزید اس حدیث پاک کا جز، فرکبوہا صالحا وترکوہا صالحا، ان پر سوار ہو جب وہ لائق سواری ہوں، اور انہیں چھوڑ دو جبکہ وہ اچھی حالت میں ہوں۔ اس کے تحت فرماتے ہیں جانور کو بالکل تھکا کر نہ چھوڑو، بلکہ ابھی اس میں قوت ہو کہ اسے کھول دو کہ وہ دانا پانی کھا پی لیں، اس سے جانور تندرست رہے گا اور قوت خراب نہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جانور کو بوڑھا ناکارا کر کے محنت سے آزاد نہ کرو، بلکہ ابھی اس میں کچھ طاقت ہو کہ اس سے کام لینا موقوف کر دو۔ گائیں بھینس وغیرہ یعنی حلال جانور ہیں تو انہیں ذبح کرا دو، گھوڑے وغیرہ ہے تو اسے کام سے آزاد کر دو، کچھ کھانا جاری رکھو۔ اس سے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، کچھ کھانا پینا جاری رکھو، اس سے اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے گا اور تمہارے گھر میں برکت دے گا۔ یہ بہت آزمایا ہوا عمل ہے۔ بعض لوگ بوڑھے جانور کو نکالتے نہیں بلکہ کام سے آزاد کر دیتے ہیں، کھانا پینا جاری رکھتے ہیں۔ تو میچو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا ذی میں جانوروں سے ایک تعلق قربانی کے اعتبار سے ہے، مگر پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کا پورے پورے سال بلکہ روز کا روزی روزگار کا معاملہ ہی جانوروں کے ساتھ ان ملا ہوا ہے، ان کے ذریعے، یہ چونکہ ان کے آلات حرب ہیں، پیشے کے آلات ہیں، ان کے ذریعے لوگ روزی کماتے ہیں۔ تو ایسے حضرات جانوروں کے بارے میں اس طرح کے جو ہمیں مدنی پھول ملے، اس پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے حقدار بن سکیں گے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریف حصہ 8 میں فرماتے ہیں، اب یہاں پر وہ اسلامی بھائی جو جانور پر بار برداری کے ذریعے روزی روزگار کا سلسلہ ہے، توجہ فرمائیں، جانور پر بوجھ لادنے اور سواری لینے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو۔ بہار شریف حصہ 16 صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، جانور سے کام لینے میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، اتنا نہ لیا جائے کہ وہ مصیبت میں پڑ جائے، جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہو اتنا ہی اس پر لادا جائے، یا جتنی دور جا سکے وہیں تک لے جایا جائے، یا جتنی دیر تک کام کرنے کا متحمل ہے وہ جانور اتنا ہی اس سے کام لیا جائے۔ فرماتے ہیں بعض یکا تانگے والے اتنی زیادہ سواریاں بٹھا لیتے ہیں کہ گھوڑا مصیبت میں پڑ جاتا ہے، فرمایا یہ ناجائز ہے۔ میٹھو پیار اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حیات الحیوانی الکبریٰ میں فرماتے ہیں، یجوز الاقداف علی الدابہ اذا کانت مطیقتن۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے گدھے پر سواری ہو رہی ہے، گھوڑے پر سواری ہو رہی ہے، خچر پر سواری ہو رہی ہے، تو مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ بھی کسی کو بٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ ہمیں اگر عجیب سی بات لگتی ہے تو ٹھیک ہے، لگے عجیب سی بات، لیکن چونکہ ان جانوروں کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. لیکن ظاہری جو مقاصد ہمارے سامنے ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ انسان اس کے ذریعے اپنے معاملات کو طے کریں وہ مقام جہاں جانا دشوار ہے, ان جانوروں کی مدد سے سواری بنا کر ہمارے لیے جانا آسان ہو جائے. تو اب یہ سواری کے کام آتے ہیں, اب کوئی گدا ہے یا خچر ہے یا گھوڑے آئے اس پر بیٹھ کر سواری کر رہا ہے تو آیا کب اپنے ساتھ مزید کسی اور کو بٹھا سکتا ہے؟ کب نہیں بٹھا سکتا. تو علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات الحیوان کتاب میں فرما رہے ہیں, یجوز الارداف علی الدابۃ, کہ جائز ہے اپنے ساتھ مزید کسی اور کو بھی جانور پر بیٹھا لینا. کب؟ جب کہ اس جانور میں طاقت ہو, اور جب طاقت نہ ہو تو اب مزید سوار کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کسی اور کو جانور پر سوار نہ کرے. پھر علامہ کمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کے بعد بخاری شریف کی حدیث پاک کو ذکر فرمایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردفہ حین دفع من عرفات الى المزدلفہ, کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقوف عرفہ کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر اپنے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بیٹھا لیا. میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر, فرمایا اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو کمر اپنے جانور کی پیٹھوں کو ممبر نہ بناؤ. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں اس لیے تمہارا تابع کیا ہے کہ تم کو اس شہر تک پہنچا دے جہاں تم بغیر سخت مشقت کے نہ پہنچتے. وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَقْدُوا حَاجَاتِكُمْ, اور رب تعالیٰ نے زمین تمہارے لیے ہی پیدا کی ہے تو تم زمین پر اپنی ضروریات پوری کرو. میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں پر مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت شرحہ میں جو ارشاد فرمایا اس کو سننے سے پہلے ایک ذہن میں ہم خاکہ تیار کر لیں. یہ دیکھیے, اگر فرض کیجئے کہ 10 سے 15 کلو سامان کا ایک بوری یا پیک ہم اپنے کندھے پر رکھیں اور کندھے پہ رکھنے کے بعد ہم چل رہے ہوں, ایک تو یہ صورت ہے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اتنا ہی وزن ہم اپنے کندھے پہ رکھ کر کھڑے رہیں, تو مشقت کس میں زیادہ ہے؟ مشقت اس میں زیادہ ہے کہ انسان بوجھ اٹھا کر ایک جگہ کھڑا رہے, یہ مشقت ہے, اس میں تکلیف زیادہ لگتی ہے, تو پریشانی زیادہ ہوگی. بنسبت اس کے کہ بوجھ رکھ کر انسان بندہ چلتا ہی رہے, انسان چلتا ہی رہے تو اسے بوجھ کم محسوس ہوتا ہے. تو جب ہمارے اپنے احساسات یہ ہیں تو جانوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہے کہ جب جانور پر بوجھ لادا جائے, اگر جانور کو کھڑا رکھیں اسے تکلیف زیادہ ہوگی, اور اگر جانور کو چلاتے رہیں بوجھ اس پر لدا ہو یا سوار بیٹھا ہو جانور چل رہا ہو تو چلنے کی وجہ سے اسے تکلیف کم محسوس ہوتی ہے. نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان, آپ رحمت للعالمین ہیں, کیسا رحمتوں والا فرمان ارشاد فرمایا, اپنے ماننے والوں کو لا تتخذوا ظهور دوابکم منابر, کہ اپنے جانوروں کی کمر کو پیٹھ کو اپنی نشست گاہیں نہ بنا لو. اس حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں, بلا ضرورت انہیں جانوروں کو کھڑا کر کے ان پر سوار رہو اور لوگوں سے بات چیت تجارت وغیرہ کرتے رہو, اس میں جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے؟ یہ کام بات چیت کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے تو جانوروں سے اتر کر کرو, ان جانوروں پر صرف سفر کرو. سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم، پہلی جلد، کتاب الحج، جہاں حج کی فضیلتیں، برکتیں اور آپ نے اس کے متعلق واقعات، مسائل کو بیان فرمایا ہے. تو سفر کے آداب کسے متعلق آپ نے وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حج پر جاتے وقت مسافر کو کیا کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب چونکہ وہ دور تو ہوتا ہی، پیدل چلنے کا بھی ہوتا تھا اور جانوروں کے ذریعے مکہ پاک پہنچنا اس طریقے سے سلسلہ رہا کرتا تھا، تو اسی سے متعلق آپ نے کچھ آداب ذکر فرمائے. تو وہیں پر آپ نے جانور کی سواری کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے سے متعلق بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں. اور یہ بھی بات ذکر فرمائیے کہ پہلے کے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ جانور کے مالک سے مطلوبہ منزل و مقصود تک پہنچنے تک کرائے پر جانور لیتے اور اس سے یہ شرط کرتے کہ دیکھو پورا راستہ ہم سواری پر ہی گزاریں گے، اتریں گے نہیں. اب آپ بتائیں کیا اجرت لیں گے، کیا اس کا عوض لیں گے؟ تو وہ جانور کے مالکان جو ہوتے تھے وہ طے کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے فلاں مقام پر جانا اتنا آپ ہمیں دے دیجئے گا، اتنی اجرت ہونی چاہیے. تو اب شرط کرتے تھے کہ ہم مکمل سفر جانور پر کریں گے. اب ان بزرگوں کی عادت کیا تھی، اس طرح طے کرنے کے بعد اب اثنائے سفر، دوران سفر، منزل منزل جب آتی تو اتر جاتے، کچھ پیدل بھی چلتے، جانور کو آرام دیا کرتے تھے. تو یہ اس طریقے سے وہ جانوروں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوا کرتے تھے، یعنی کل وقت سواری کے لیے اجرت پہ جانور لیتے، اسی وقت میں جانور کو آرام بھی دیتے، تاکہ ہم نے تو پورے وقت کے لیے اجرت پہ جانور لیا، اسی وقت میں مزید جانور کو آرام دینے کے لیے اس سے اتر جاتے. اس عمل کی برکت سے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی لکھ رہے ہیں کہ وہ جانوروں کے ساتھ احسان والا سلوک کرنے والے ہو جایا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عمل ان کے نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہی ہوگا. پھر مزید امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے وہ بات لکھی، وہاں پر یہ بات لکھی، کل من آزا بہیمتا وحملها ما لا تطیق، کہ جس نے جانوروں کو تکلیف پہنچائی اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا، طولب به یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے اس کا سوال کیا جائے گا. اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوف خدا سے متعلق سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر فرمایا. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال، بوقت وصال اپنے اونٹ سے ارشاد فرمایا، اپنی سواری کا اونٹ اس سے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایوہ البعیر، اے اوٹ، لا تخاصمنی الی ربک، تو رب کی بارگاہ میں مجھ سے جھگڑا نہ کرنا، کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں مجھ سے جھگڑا نہ کرنا، فانی لم اکن احملک فوق طاقتک، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں تیری طاقت سے زیادہ تجھ پر کبھی بھی بوجھ نہیں لادا. ایسا ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، جانوروں کے ساتھ ایسا بھلائی والا برتاؤ کیا کرتے تھے. اس پر بھی بس نہیں بلکہ معافی کا بھی معاملہ ہوا کرتا تھا. بظاہر عجیب سی بات لگ رہی ہے لیکن جانور کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں مجھ سے نہ جھگڑنا. آج ابھی جو ہمارے درمیان موسم قربانی چل رہا ہے، وہ یہاں پر وہ اسلامی بھائی بھی غور کریں کہ جو جانور لانے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں، قربانی کے لیے لا رہے ہیں، آ گیا ہے، خدمت کر رہے ہیں، یا قربانی کے لیے جانور کو قربان کرتے ہیں اور قربانی میں حصہ ان مانا کر کے لیتے ہیں، ذبح میں شریک ہو جاتے ہیں، گوشت کے پیس بناتے ہیں، یا ٹانگ پکڑتے ہیں، کبھی گردن پکڑتے ہیں، کبھی دم پکڑتے ہیں، اور نہ جانے جانور کو دھکیلنے کے لیے دمے اس کی کھینچ کر اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کو لاتے گھوسے مار کر جانور کو اٹھاتے ہیں، رستہ بناتے ہیں لاتے مار مار کر، معاذ اللہ ایسی جن کی عادت ہے. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں جو لکھا، طولب به یوم القیامہ، کہ تکلیف دی ہوگی، طاقت سے زیادہ بوجھ لادا ہوگا، تو اس کا اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. درس حاصل کرنا چاہیے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات بے زبان کے ساتھ رحم کی چل رہی ہے، شفقت کی چل رہی ہے۔ آج ہماری ایک تعداد یہ بھی ہے کہ جانور پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بہت شوق ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس یہ پوری لائف، پوری زندگی لگتا ہے اسی میں گزر جائے گی، حضرت کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے، ایسا مطلب ایسا جنون نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پرندے پال رہے ہیں تو چار پاؤں والے جانور پال رہے ہیں تو یہ تو وہ۔ اب ایک تعداد ہمارے سامنے ایسی ہے کہ کبھی کسی شادی کی تقریب میں یا ملک سے باہر یا شہر سے باہر یا صبح سے شام تک کہیں جانا ہوتا ہے تو بعضوں کے پنجرے میں پرندے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں پڑوس کو دے جاتے ہیں، بھائی یہ پنجرا رکھ لو اس میں ہمارا پرندہ ہے دیکھ بھال کر لینا، یا اپنے ہی گھر میں لٹکا کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے، سردی کے موسم میں بڑی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے، بسا اوقات یہ مناظر دیکھنے میں آئے کہ رات بھر ٹھنڈ میں پرندہ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور صبح سوکھ گیا، تو مالک کے پرندہ نے کیا کرا، صبح کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اب وہ پھینکا ہوا پرندہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا سلوک اس بیچارے کے ساتھ کیا گیا۔ تو دیکھیے اس بارے میں ہمیں کیا مدنی پھول کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خزانچی آیا منتظم۔ اب جانوروں کی خوراک کا ماں، بعض کی فیکٹریاں ہوتی ہیں اور بڑے گھر ہوتے ہیں، پلاٹ ہوتے ہیں، وہاں پر جانوروں کو پالتے ہیں، تو خوراک کا انتظام بھی یہ ضروری ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک منتظم آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے غلاموں کو ان کا کھانا دے دیا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا جاؤ انہیں کھانا دے دو۔ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَى بِالرَّجُلِ اسْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ۔ فرمایا انسان کے لیے، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے یہ گناہ بہت ہے کہ مملوک سے اس کا کھانا روک دے۔ ایک روایت میں ہے کفا بل مر اسمن ایودی عام یقوت، انسان کے لیے کافی گناہ یہ ہے کہ اسے ہلاک کر دے جس کو خوراک دیتا ہے، خرد و نوش کا سامان دیتا ہے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں اس طرح کہ انہیں کھانا نہ دے حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو جائیں، جانور ہلاک ہو جائیں، یہ سخت ظلم ہے۔ مسیح فرماتے ہیں، اب دیکھیے بات ہے، اگر کسی کو غصہ آ جائے یا کوئی ناراض ہو یہ بات سن کر تو دیکھیں وہ اپنا علاج کرے کہ مجھ میں خرابی ہے تبھی تو مجھے غصہ آ رہا ہے، یا وہ غصہ نہ آئے، احساس پیدا ہو تو خدا کا شکر ادا کرے کہ یہ بات سن کر مجھ میں احساس پیدا ہو گیا۔ احساس کا پیدا ہونا بھی یہ رب تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں آج کل بعض قصائی قصاب جانوروں کو کئی کئی وقت بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کرتے ہیں، یہ سخت ظلم ہے۔ شرعی حکم تو یہ ہے کہ شکم سیر جانور کو بھی ذبح سے پہلے کھانا پانی دکھا لو، کھانا پانی کھلا لو۔ میٹھو پیار اسلامی بھائیوں، ہمارے یہاں پر مرغی بیچنے والے، اب آپ نے دیکھا ہوگا پنجرے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، تو اب سب ایسے نہیں ہوتے، خوف خدا رکھنے والے بھی ہیں، ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، لیکن اس بارے میں اگر ہماری کوتاہی ہے تو کیوں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح بن جائیں جس طرح ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے۔ بہار شریعت حصہ 8 صدر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر جانور کو چارہ کم دیتا ہے اور پورا دودھ دوہ لیتا ہے، یعنی جانور کو چارہ خوراک کم دے رہا ہے، کھانا پینا میں کوتاہی کر رہا ہے اور دودھ پورا دوہ لیتا ہے، تو فرمایا کہ جانور کو چارہ کم دیتا ہے اور پورا دودھ دوہ لینا مضر ہو تو پورا دودھ دوہنا مکروہ ہے۔ یوں ہی بالکل نہ دوہے یہ بھی مکروہ ہے، اور دوہنے میں یہ بھی خیال رکھے کہ بچے کے لیے، اگر وہ مادہ، وہ جو جانور ہے جس کا دودھ یہ حاصل کر رہا ہے، اس کا اگر بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو فرمایا اس کے لیے بھی چھوڑ دے تاکہ دودھ پیتا بچہ بھی دودھ حاصل کر لے۔ اور کتنی بیاری بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ہمارا دین، ہمارا دین اسلام کیسا پیارا دین ہے کہ جانوروں کے معاملے میں بھی کیسے کیسے مدنی پھول ارشاد فرما رہا ہے، ان کے حقوق کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا کہ دودھ نکالنے والے کے اگر ناخن بڑے ہیں نا، ناخن اگر بڑے ہیں تو اسے چاہیے کہ ناخن ترشوا دے, کاٹ لے, کہ اس طرح دودھ نکالنے میں اس کے ناخن اس کے جسم پر لگیں گے, خراش لگ گئی تو جانور کو تکلیف ہو جائے گی. اللہ اکبر. شیخ کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حیات الحیوا میں فرماتے ہیں, یجب علی مالک الدابۃ علفھا ورعیھا, کہ جانور کے مالک پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کو چارہ, اس کو چرانے یعنی کچھ کھول دینا, وہ چر لے گھوم لے اور کھلائی پلائی کا اہتمام کرے, یہ جانور کے مالک پر واجب ہے. لی حرمت روح, زی روح کے احترام کی وجہ سے. مزید سد الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں شرعی حکم ارشاد فرماتے ہیں, جو جانور پالے اور انہیں چارہ نہیں دیتا, پالنے کا بڑا شوق ہے, دیکھ بھال کی طرف توجہ نہیں, تو جانور پالے اور انہیں چارہ نہیں دیتا تو دیانتن حکم دیا جائے گا کہ چارہ وغیرہ دے یا بیچ ڈالے, یعنی ظلم تو نہ کرے. اگر پال سکتا ہے تو ان کا خیال بھی رکھے, اور نہیں پال سکتا تو بیچ دے, کیوں گنہگار ہو رہا ہے. میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں, مزید فرماتے ہیں, کبوتر پالنا اگر اڑانے کے لیے نہ ہو تو جائز, اور اگر کبوتر کو اڑاتا ہے تو ناجائز ہے, کہ یہ بھی ایک قسم کا لہو ہے. اور اگر کبوتر اڑانے کے لیے چھت پر چڑھتا ہے جس سے لوگوں کی بے پردگی ہوتی ہے, یا اڑانے میں کنکریاں پھینکتا ہے جن سے لوگوں کے برتن ٹوٹتے پھوٹتے ہیں, ٹوٹنے کا اندیشہ ہے, تو اس کو سختی سے منع کیا جائے. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 195 پر فرماتے ہیں, کبوتر پالنا جبکہ خالی دل بہلانے کے لیے ہو اور کسی امر ناجائز کی طرف معدی لے جانے والا نہ ہو, جائز ہے. اور اگر چھتوں پر چڑھ کر اڑائے کہ مسلمانوں کی عورات یعنی پردوں کی چیزوں پر نگاہ پڑے, یا ان کے اڑانے کو کنکریاں پھینکے جو کسی کا شیشہ توڑیں, یا کسی کی آنکھ پھوڑیں, یا کسی کا دم بڑھائیں, اور تماشا ہونے کے لیے دن بھر انہیں بھوکا اڑاتا رہے, جب کبوتر اترنا چاہے نہ اترنے دیں, ایسا کبوتروں کا پالنا حرام ہے. اور پھر سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف کی ایک روایت کو ذکر فرمایا, دخلت النار امرأة فی حرة ربطتها فلم تطعمها, کہ او ایک عورت بلی کے معاملے میں جس کو باندھ کے رکھا, وہ کھانا پینا نہ دیا اور نہ ہی چھوڑا کہ کچھ زمینی اٹھا اٹھ کے کھا پی لے, تو ایسی بلی کے سلسلے میں کوتاہی برتنے پر ایک عورت جہنم میں داخل ہو گئی. پھر مزید فرماتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ بلی اس کے اگلے پچھلے مقام کو نوچ رہی ہے. ایک حدیث پاک میں حکم ہے, جو جانور پالے دن میں 70 بار اسے دانا پانی دکھاؤ. یہ بھی فتاوی رضویہ غیر مخرجہ جلد 10 کے صفحہ 195 پر ہے, کہ جو جانور پالو دن میں 70 بار اسے دانا پانی دکھاؤ, نہ کہ گھنٹوں پیروں بھوکا پیاسا رکھو کہ نیچے آنا چاہے تو آنے نہ دو. علماء فرماتے ہیں, جانور پر ظلم کافر ذمی پر ظلم سے سخت ہے, اور کافر ذمی پر مسلمان پر ظلم سے اشد ہے. میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں, ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الزواجر میں لکھتے ہیں, روایت کو نقل فرماتے ہیں, بروز قیامت جانوروں کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور لوگ کھڑے ہوں گے اور جانوروں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا, جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ کیا جائے گا, حتیٰ کہ سینگ والی بکری, دنیا میں سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ مار دیا ہوگا, فرمایا حتیٰ کہ بے سینگ والی کو سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلایا جائے گا, یہاں تک کہ چیونٹی کا بھی چیونٹی سے بدلہ دلایا جائے گا. اس کے بعد ثم یقال, پھر کہا جائے گا, کونوا ترابا, انصاف قائم ہو جائے گا, ان کا حق دلا دیا جائے گا، اس کے بعد جانوروں سے کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جانوروں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا، اور جانوروں اور انسانوں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا کہ اگر انسانوں میں سے کسی نے جانور کو اذیت دی تو فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا، انصاف دلوایا جائے گا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، حتی الانسان، یہاں تک کہ کوئی انسان، لو ضرب دابتا بغیر حق، کہ جس انسان نے کسی جانور کو ناحق مارا، او جوعہا، یا بھوکا رکھا، او عطشہا، یا پیاسا رکھا، او کلفہا فوق طاقتہا، یا جانور کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن ڈالا، اسے تکلیف پہنچائی، تو قیامت کے دن بقدر ظلم اور بقدر بھوکا رکھنے کے اس انسان سے بدلہ دلایا جائے گا۔ میٹھے ہو پیارے اسلامی بھائیوں، پھر وہی حدیث پاک جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو سنائی کہ ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں لٹکے ہوئے دیکھا، بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے تکلیف دے رہی ہے۔ فرماتے ہیں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، وَهَذَا عَامٌ فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، کہ یہ حکم سارے جانوروں کے بارے میں عام ہے۔ تو اب آپ خود غور کیجئے، بلی کا جو معاملہ ہوا، بالخصوص یہ بلی کے ساتھ ہی معاملہ نہیں، اگر کوئی بکری پال رہا ہے یا بھینس گائے جو بھی پال رہا ہے، اگر انصاف نہیں کرتا، بھوکا پیاسا رکھتا ہے تو ڈر جانا چاہیے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا۔ اب دیکھیے آپ، ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، ہمیں کیسے کیسے جانوروں کے حقوق کے معاملے میں مدنی پھول ارشاد فرماتا ہے، کیسے احکامات عطا فرما رہا ہے۔ بلی تکلیف دیتی ہے، ایک شخص نے سوال کیا، حضور بلی تکلیف دیتی ہے تو اس کو بستی میں چھڑوانا گناہ تو نہیں ہے؟ یعنی گھر میں تکلیف دیتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اب بلی کو پکڑ کر اور جس طرح آج کل ہماری بورے وغیرہ میں ڈال کر نہ جانے کہاں پر جو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو سوال ہوا کہ بلی تکلیف دیتی ہے، اس کو بستی میں چھوڑوانا گناہ تو نہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، بلی اگر ایذا تکلیف دیتی ہو تو اسے باہر چھوڑ دینے میں حرج نہیں۔ مزید کچھ آگے ارشاد فرما رہے ہیں، مگر چھڑوانا ایسی جگہ جائز نہیں جہاں سے وہ اپنے کسی رزق تک نہ پہنچ سکے۔ کتنے کرم و شفقت والے الفاظ ہیں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس سوال کے جواب میں، کہ ایسی جگہ تو نہ چھوڑیں کہ جہاں پر وہ اپنی خوراک کو بھی نہ پا سکے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہمارا دین اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے، جنہوں نے دین اسلام کو، دین پاک کو پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دین کو سیکھا، ان کے کیا احساسات تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احساس تھا کہ میرے حدود خلافت میں اگر کوئی خارشی بکری اپنے مرض کا علاج نہ پا سکی تو مجھے خوف ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ حکم جاری فرمایا، کسی اونٹ پر، سواری کے اونٹ پر، مال برداری کے اونٹ پر 600 رتل سے زیادہ وزن ہرگز نہ لادا جائے۔ یہ انہی پاکیزہ تعلیمات کا اثر ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو عطا فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول۔ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت، آبرو، سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں

کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے۔ بکری چھری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عیب دار جانوروں کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ مکی پر رحم کرنا باعث مغفرت ہو گیا۔ قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا؟ قصاب کے 20 مدنی پھول اور گوشت کے 22 اجزاء جن کو نہیں کھائے جاتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات اس رسالے میں موجود ہیں۔ یہ جے بی سائز میں 5 روپے ہدیہ اور بڑے سائز میں 12 روپے ہدیہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آج عید الاضحیٰ سے قبل آخری جمعرات ہے، آج یہاں سے جاتے ہوئے کثیر تعداد میں یہ رسالے لے کر جائیے اور گھر گھر اس کو تقسیم کیجئے۔ اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے سال ثواب کے لیے اس کو خرید فرمائیں ہدیتاً اور اس کو تقسیم فرمائیں۔ کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ عزوجل یہی رسالہ الحمدللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ نے سندھی زبان میں بھی شائع کر دیا ہے الحمدللہ، اور اس کا ہدیہ بھی صرف 8 روپے ہے، یہ بھی حاصل کیجئے الحمدللہ عزوجل۔ مطلب امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی وی سی ڈی قربانی کے بارے میں سوال جواب، یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بہت اہم وی سی ڈی ہے، 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ وی سی ڈی خود بھی حاصل کریں اور ممکن ہو تو جہاں جہاں قربانی کا اہتمام ہے وہاں پیش کریں، جہاں جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے تو ہو سکے تو وی سی ڈی اجتماعات کے ذریعے وی سی ڈی دکھانے کی ترکیب بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی کثیر معلومات اس وی سی ڈی کے ذریعے حاصل ہوں گی۔ اور اس کا ہدیہ صرف 4 CD پہ مشتمل یہ سیٹ ہے اور ہدیہ صرف 100 روپے، تو اس کو بھی حاصل فرمائیں الحمدللہ عزوجل۔ مجلس آئی ٹی اور مکتبۃ المدینہ کی ایک منفرد پیشکش، 2 GB موبائل میموری کارڈ، 2 GB موبائل میموری کارڈ ہے اس میں الحمدللہ عزوجل۔ امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کے بیانات، نگران شورا کے بیانات، نعتیں وغیرہ ڈاؤن لوڈ ہیں، اور اس کا ہدیہ صرف 330 روپے رکھا گیا ہے، تو اس کو بھی حاصل فرمائیں۔ آج کل موبائل کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، تو یہ میموری خریدیں اور اپنے موبائل پر لگا کر جب بھی موقع ملے بابا کے بیانات سے لطف اندوز ہوں، نگران شورا کے بیانات سنیں اور نعتیں سن کے مدینے کی یاد میں جھومتے رہیں، تو اس کو بھی حاصل فرمائیں الحمدللہ عزوجل۔ ابھی گزشتہ اتوار ہی ہمارے اجتماع ذکر و نعت میں محفل مدینہ کا سلسلہ ہوا، اور اس محفل مدینہ کی خصوصیت یہ کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے خود شرکت فرمائی، تشریف لائے تھے الحمدللہ، اور بہت ہی الحمدللہ رقت انگیز یہ محفل تھی۔ عاشق مدینہ کی روانگی کے حوالے سے کلام ہے اور کیفیت ایسی تھی کہ دیکھنے کے لیے، اور مدنی چینل میں بھی لائیو نشر کیا گیا تھا، تو اس کی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے وی سی ڈی بھی جاری کر دی ہے اور اس کا نام ہے محفل مدینہ، صرف 50 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں الحمدللہ عزوجل۔ مکتبۃ المدینہ نے ہمارے قربانی کے کھالوں کے حوالے سے بستے لگائے جاتے ہیں، تو اس بستے میں لگانے کے لیے ایک پینا فلیکس بینر بھی شایع کیا ہے، ماشاءاللہ اس میں فیضان مدینہ کا بھی عکس نظر آ رہا ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا بھی عکس ہے، اور یہ اپنے اپنے بسوں پر لگائیں جہاں میں ہمارے چرم قربانی وغیرہ کے جمع کرنے کے سلسلے ہوتے ہیں، اس کو حاصل کریں، وہاں اس کو آویزہ کریں، اور اس کا ہدیہ جو ہے 330 روپے رکھا گیا ہے، چھوٹے سائز میں 110 روپے اور بڑے سائز میں 330 روپے اس کا ہدیہ ہے، تو اس کو بھی حاصل فرمائیں الحمدللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عید الاضحیٰ کی نماز 7:15 پر ادا کی جائے گی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عید الاضحیٰ کی نماز 7:15 پر ادا کی جائے گی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عید الاضحیٰ کی نماز 7:15 پر ادا کی جائے گی۔ خوشخبری، الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکروں کی بہاریں اور خوش نصیب اسلامی بھائی یہاں براہ راست امیر علیہ سنت کی صحبت میں آ کر اور لاکھوں کی تعداد میں اسلامی بھائی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرات کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، تو آج الحمدللہ آج بھی اس سلسلے میں 9:30 پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی آج الحمدللہ ہم اجتماع میں آئے ہیں اور ہمارا مدنی انعام بھی یہ کہ ساری رات اجتماع میں شرکت کرنا اول تو آخر شرکت کرنا، اول تو آخر شرکت میں یہ بھی ہے کہ ساری رات مسجد میں قیام کریں اور صبح اشراق کو چارج پڑھ کر روانہ ہوں۔ تو آج تو ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم سارے کے سارے اسلامی بھائی جو اجتماع میں آئے ہیں نیت بنا لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے مدنی مذاکرے میں اول تو آخر شرکت کریں گے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کریں کہ جیسے ہی آپ اپنے حلقوں سے فارغ ہو، فکر مدینہ ہو، تو اس کے بعد جلدی جلدی نیچے جو ہمارے میلاد حال ہے، نیچے ہمارے میلاد حال ہے وہاں چلے جائیں، اپنے سامان جمع کرا کے سب سے آگے بیٹھنے کی ترکیب بنائیں کہ باپا کی قربت، باپا کی زیارت نصیب ہوگی، تو وہاں چلے جائیں اور مذاکرے میں شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی 9:30 پر مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب۔ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ یہی مسجد میں ہوگا، اب تو ہمارے لیے اور بہت آسانی ہو گئی ہے نا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی نیت کر لیں کہ 9:30 سے پہلے پہلے اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو کر انشاءاللہ تعالی یہاں سامنے آ کر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں مدنی مذاکروں کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔